1972'de Günaydın Kaştası manşet atmıştı. 3 tane Anadolu çocuğu 5, 7 ve 9 yaşlarında bir çöp bidonunda yiyecek seçiyorlardı. Ben bu 3 Anadolu çocuğunu görüşün acizane şunu yazdım. Hele bakın bu millete nasıl düşmüş sefalete. Hele bakın bu millete nasıl düşmüş sefalete. Çöplükteki rezalete gören o sen nedir size? Çöplükteki rezalete gören o seyyuhtır bize. Laflar atar eşiklikte, kimi sürünür çöplükte. Laflar atar eşiklikte, kimi sürünür çöplükte. Bu milleti bu kıtlıkta gören o sen nedir bize? Bu milleti bu kıtlıkta gören o seyyuhtır bize. Buyur dünyanın cenneti, bu millet kimlerden kötü? Buyur dünyanın cenneti, bu millet kimlerden kötü? Çöplükte arıyor eti, gören o sen nedir bize? Çöplükte seçiyor eti, gören o sen nedir bize? Altı yedi yaşlarında yoksulluk var peşlerinde. Altı yedi yaşlarında yoksulluk var peşlerinde. Çöplük kirri dişlerinde gören o sen nedir sizin? Çöplük kirri dişlerinde gören o seyyuhtır sizin? Bunlar bu yurdun evladı, cihana duyulmuş adı. Bunlar bu yurdun evladı, cihana duyulmuş adı. Çöplükte acı feryadı, duyan o sen nedir size? Çöplükten acı feryadı, duyan o seyyuhtır size. Bunlar Nesimi'nin gülü, ne okul var ne de yolu. Bunlar Nesimi'nin gülü, ne okul var ne de yolu. Neden böyle Anadolu, gören o sen nedir size? Neden böyle Anadolu, gören o sen nedir bize?